Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Lomar Denio yuzi kwa ushirikiano wa Omen Doye. Tunaanzia nchini Burundi, Omar. Nchini Burundi, gazeti la mtandaoni la Net Press linaripoti kuhusu uhaba mkubwa wa fedha katika benki za ndani nchini Burundi. Mwenzetu huyu anaripoti kuwa watu walipigwa na butwaa Ijumaa asubuhi walipomwona mteja wa benki aliyekuwa na hitaji la kiasi kidogo cha pesa katika benki inayozingatiwa kuwa miongoni mwa benki mashuhuri nchini, akiombwa kusubiri au kurudi baadaye. Wakati huo huo, wanaoweka pesa zao ndio walikuwa kipaumbele ili fedha zinazoombwa na mteja huyo wa benki ziweze kupatikana, yani kukusanywa. Wanauchumi waliowasiliana na wahariri wa gazeti hilo la kila siku mtandaoni wanaeleza kwamba wachimba madini na wafanyabiashara wengine wanaouza bidhaa zao nje ya Burundi hawaweki fedha wanazopata kimauzo kwenye benki za ndani. Wanaongeza kuwa hata misaada ya kimaendeleo ilipunguzwa kwa kiasi kikubwa. Isitoshe, kwa mujibu wao, raia wengi wa Burundi hawawekei akiba katika benki na taasisi za fedha kutokana na ukosefu wa uaminifu. Romuald. Na mtikisaria nchini Burundi, gazeti la Burundi Eko limeandika kuwa kilimo cha pamba kinawakilisha fursa kubwa ya kiuchumi, kijamii na kiviwandani, lakini bado hakijathaminiwa kwa kiasi kikubwa katika nchi ya Burundi. La kusoa gazeti hilo, kama kahawa na chai, pamba ni mojawapo ya mazao machache yenye uwezo wa kuzalisha fedha za kigeni na kutengeneza ajira kwa kiwango kikubwa. Hivi sasa ni wakulima wadogo ambao wanalima pamba mara nyingi katika mazingira hatarishi, wanafaidika na usaidizi mdogo. Bei ya mzalishaji inachukuliwa kuwa ya kufedhehesha kwa mazao ya nje. Gazeti hili linasema kuwa bei ya 1000 kwa kilo ni ndogo ukilinganisha na kazi ambayo kilimo cha pamba kinahitaji, lakini pia kwa bei za sasa za mahitaji muhimu. Mkulima aliyehojiwa na Burundi Eko anaonyesha kuwa kilo moja ya pamba inavunwa kwenye uso takriban mita mraba 5 na ina harimu 1000. Naam, kwa sasa ni kupeleke huko Kenya, Uganda. Kwa nini sasa nchini Uganda sasa ni jambo la kufanya au kufa? Sijui kama nimesoma vizuri. Siasa. Kwa nini siasa? Siasa. Naam. Kwa nini siasa nchini Uganda sasa ni jambo la kufa au la kufanya au kufa? Yaani do or die katika lugha ya Kiingereza. Kwa mujibu wa Daily Monitor, kuna hali ya utulivu katika maeneo mengi ya nchi haijatulia wiki za hivi karibuni, huku chama tawala cha National Resistance Movement yani NRM kikiimarisha kambi yake ya ndani ya chama kuelekea uchaguzi mkuu wa 2026. Kutoka kaskazini hadi mashariki, magharibi hadi kati, chanzo cha vurugu ambacho kimeharibu kampeni za NRM kinatoa picha ya kutia wasiwasi miezi sita kabla ya uteuzi wa wabunge. Inatoa pia hakikisho la kusikitisha la kile kinachoweza kutarajiwa katika uchaguzi mpana wa kitaifa. Wakati wa uchaguzi wa kwanza wa Uganda chini ya NRM mwaka wa 1996, kulikuwa na nafasi 900 pekee za uchaguzi nchini kote, kuanzia nafasi ya uraisi hadi kwenye nafasi za serikali za mitaa. Leo idadi hiyo imeongezeka hadi nafasi zipatazo milioni 3.3 za kuchaguliwa katika wilaya 146. Naam, tukisalia nchini Uganda, tukizungumzia tena uchaguzi, viongozi wa kitamaduni wanatafuta uwezeshaji wa kuangalia uchaguzi wa mwaka 2026, laandika gazeti la The Independent. Viongozi wa kimila wamemwandikia barua Rais Yoweri Museveni Kaguta wakitaka uwezeshaji wa kufuatilia uchaguzi wa rais, wa bunge na serikali za mitaa ambao shughuli zake za maandalizi tayari zimeanza. Viongozi hao walisema mwanzo wa kunukuu, mwishoni mwa uchaguzi tunabeba jukumu adhimu la kuwapatanisha wapinzani, kusuluhisha mizozo na kurekebisha uhusiano uliovunjika hata katika ngazi ya familia. Kwa hili tunakuomba uandae na kutuwezesha taasisi na kuwezesha taasisi zetu kufanya kazi hizi zijazo, mwisho wa kunukuu. Lakini viongozi waliomba pia mipango ya serikali iliyopangwa na inayoendelea katika taasisi zao za kitamaduni kama vile ujenzi wa majumba, ofisi, makumbusho na vituo vya kitamaduni iharakishwe na kupanuliwa ili kujumuisha taasisi zote za kitamaduni zilizotangazwa kwenye gazeti la serikali. Kenya kwa sasa. The Star la Kenya linaandika kuhusu mwanamume mwenye umri wa miaka 18 ambaye alichomwa kisu kwenye mazishi katika vita dhidi ya mpenzi wake huko Maseno, Kisumu. Polisi walisema Collins Hongo alikuwa kwenye mazishi katika kijiji cha Karatang wakati yeye na mshambuliaji walipogombana mnamo Julai 19. Mshambuliaji akachukua kisu na kumchoma kwenye paja la mguu wa kushoto. Alikimbizwa hospitali ambapo alitangazwa kuwa amefariki alipofika. Alikuwa amevuja damu nyingi. Mshambuliaji alitoroka eneo la tukio mara baada ya tukio hilo la saa 2 asubuhi. Polisi walivamia nyumba ya mvamizi huyo na kupata jumper yenye rangi ya kijivu ambayo ilikuwa alikuwa amevaa wakati wa shambulio hilo. Mwili huo ulihamishwa hadi katika chumba cha kuhifadhia maiti ukisubiri uchunguzi wa maiti na taratibu zingine, huku msako wa mshukiwa ukiendelea, polisi walisema. Naam, kulingana na gazeti la Taifa Leo, jiji la Nairobi nchini humo Kenya limeanza kuchukua hatua kali dhidi ya hatari inayotokana na taka za hospitali zinazotupwa visivyo. Utupaji wa taka hizo umetajwa kuchangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa magonjwa sugu kama vile saratani. Mkuu wa idara ya usimamizi wa taka za matibabu katika kaunti ya Nairobi, James Muita, alieleza kuwa ingawa njia ya kawaida ya kuteketeza taka za hospitali ni kwa kutumia majokofu ya kuchoma taka, vifaa vingi vinavyotumika havifiki viwango vinavyotakiwa. Mwanzo wa kunukuu, majokofu ya kuchoma yanapaswa kuwa na vyumba viwili. Chumba cha kwanza kifike nyuzi joto 800 na cha pili kinachochoma moshi kifike nyuzi joto 1200. Vinginevyo moshi huo huwa sumu, mwisho wa kunukuu, alifafanua. Ili kupunguza hatari hiyo, kaunti ya Nairobi sasa inapendekeza mabadiliko kutoka kwa kuchoma taka hadi matumizi ya teknolojia zisizotumia moto mkali. Teknolojia hizi hutumia umeme na joto la kawaida kuangamiza vimelea bila kutoa hewa chafu. Naam, ni saa 10:25 katika studio za Radio Isanganiro. Bila mapumziko, Romuald Askali na afisa polisi walikatwa vichwa katika ghasia zilizohusishwa na mzozo wa ardhi huko Kabinda, ni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama linavyoripoti gazeti la Actualite.cd, mvutano mkali ulitikisa sekta ya Mvunai katika eneo la Kabinda, jimbo la Lomami, ambapo askari na afisa polisi walikatwa shingo Jumatano Julai 16. Mgogoro wa ardhi unazikutanisha jamii mbili za wenyeji, Belande Ngoya na Bakoji Mwalaba, dhidi ya kila mmoja juu ya mipaka ya ardhi yao. Walioshuhudia wanaripoti mapigano makali ambayo yalizidi kati ya wakazi wa vijiji vya Kapamba na Mkwanga. Msimamizi wa eneo la Kabinda, Gideon Ngoi, anaeleza ongezeko hilo kama matokeo ya mfululizo wa utekaji nyara kati ya vijiji hivyo viwili. Wakati huo, Romuald, magazeti na vyombo vya habari kadhaa ikiwemo DW, BBC, RFI vimeandika kuhusu kusitishwa kwa vita kwa M23. Kwa mfano, RFI Kiswahili inaripoti kuwa makubaliano hayo yamesainiwa jijini Doha nchini Qatar na wawakilishi wa pande mbili ambapo wamekabiliana wamekubaliana kumradi kuhakikisha amani ya kudumu inarejea mashariki mwa DRC kuepuka propaganda za chuki na waasi wa M23 kutochukua maeneo zaidi. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nifika katika nchi jirani na Burundi ambayo ni Tanzania, ambapo gazeti la Taifa la Habari Leo limeandika kuwa jamii imeshauriwa kujiepusha na matumizi ya mitandao ya internet ya bure ili kulinda taarifa zao binafsi dhidi ya wizi wa kimtandao na udukuzi wa vifaa vyao vya electronic. Gazeti hilo limechapisha ambalo ni gazeti la Habari Leo. Leo mkuu wa uhusiano na mawasiliano wa tume ya ulinzi wa taifa binafsi PDPC anasema licha ya kuwa mitandao ya bure ya wifi ni hatari, ni hatarishi kwa kuwa mara nyingi hutumiwa na wadukuzi kuiba taarifa binafsi kutoka kwenye vifaa kama simu janja na kompyuta mpakato. Innocent Mungi aliongeza kuwa wahalifu wa mitandao wamekuwa wakitumia mbinu hiyo kuingilia mawasiliano ya watu na kunasa taarifa nyeti kama neno siri, taarifa za benki na nyaraka za kikazi. Omer. Na kama muda unaturuhusu Romwadi, ni kufikishe Rwanda, ni kuambie tume ya vyombo vya habari Rwanda ambayo imepata kiti katika baraza la mabara kama inavyoripotiwa na wenzetu wa gazeti la The New Times. Tume hiyo RMC inajaribu kushawishi sera za vyombo vya habari katika kanda na kutetea uhuru wa vyombo vya habari kupitia jukumu lake jipya la kuwakilisha mabaraza ya waandishi wa habari ya Afrika Mashariki kwenye bodi ya mtandao wa mabaraza huru ya vyombo vya habari barani Afrika, NIMCA. Uteuzi huo ulifanyika wakati wa mkutano wa kilele wa mabaraza ya vyombo vya habari barani Afrika uliofanyika Julai 14 hadi 16 Arusha, Tanzania. Uteuzi wake unaashiria hatua muhimu katika kuimarisha jukumu la Rwanda katika kuunda mifumo na sera za utawala wa vyombo vya habari vya bara, hasa katika kushughulikia changamoto za zama za kidijitali. Emmanuel Mugisha, katibu mtendaji wa RMC, aliambia gazeti la The New Times. Naam, huko pembe ya Afrika, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Jumapili alifanya mkutano wake na watatu na viongozi wa upinzani kushirikia mzozo unaoendelea kuhusu marekebisho ya hivi majuzi ya katiba na mustakabali wa uchaguzi wa kitaifa, laandika gazeti la Somali Guardian. Kikao cha Jumapili kitarajiwa kuwa na mabishano zaidi, kwani pande zote mbili zilijikita katika kiini cha kutokubaliana mabadiliko, ambacho ni mabadiliko ya kikatiba yenye utata yaliyoanzishwa na utawala wa Rais Mohamud na baadaye kupitishwa na bunge. Mazungumzo hayo pia yalihusu mabadiliko yaliyopendekezwa kutoka kwa mfumo wa muda mrefu wa upigaji kura usio wa moja kwa moja. Hata hivyo, upinzani unaoungwa mkono na mataifa ya wanachama wa shirikisho la Puntland na Jubaland wanaohoji kuwa ingawa wanaunga mkono wazo la uchaguzi wa moja kwa moja, kimsingi serikali kwa sasa haina uwezo, muda, uthabiti wa maeneo ili kuyatekeleza kwa ufanisi. Omer. Naam, Romadi, nafikiri ndio muda wa kuhitimisha kipindi. Ni kweli hatuna cha ziada isipokuwa tu Sudani Kusini, ambapo wanatuambia kuwa balozi wa nchi hiyo huko Nairobi ametoa wito wa dharura kwa waagizaji wa bidhaa kutoka Sudani Kusini kurejesha kontena tupu za usafirishaji kwenye bandari ya Mombasa nchini Kenya ili kupunguza kupanda kwa gharama za usafirishaji, limeandika gazeti la Sudan Zipose. Hadi hapa hatuna cha ziada, usikose kuwa nasi katika taarifa nyingine za hapo wiki kesho, panapo majaliwa. Kuna mimi Lomwaro Deniwezo kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Tunatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.